voor getest. Die worden getest van of het toxisch is, wat het doet. En dit mag gewoon verkocht worden. Ja. En dat was controversieel. En dat kruidenmiddeltje is bedoeld om je innerlijke guru te vinden. En Giel Beelen maakt een podcast, Koekeroe. Ik luister naar die podcast. Ik ben, zo net als hij, ook zoekende in die spirituele wereld van wat zijn mijn overtuigingen en wat. En ik zie de laatste tijd een aantal dingen in die spirituele wereld waarvan ik denk, hey, dit is wel interessant en dit is volgens mij ook niet altijd helemaal de bedoeling. Ja. Ik denk dat dit hier een onderdeel van is. Want wat ik zie is dat. Zullen we eerst daar heel eventjes naar gaan luisteren? Ja, want Radar die kwam dus langs bij Giel Beelen. Ja. We hebben dus Shambha laten zien aan verschillende farmacologen. En zij vinden het een bijzondere combinatie wat er precies in zit. Maar vooral ook omdat het zo onduidelijk is wat er precies met dosering bedoeld wordt. Hoe hoog is de dosis? Wat houdt 3 druppels precies in? Nou, dat is heel simpel. Kijk, ik weet niet wat er lastig is aan 3 druppels, om eerlijk te zijn. Want het is zelden zo. Ik bedoel, ik ben ook onhandig, maar dit snapt iedereen. Dus, je hebt hier dus 1 druppel. Is dat? Nee. Ja, volgens mij was dat geen druppel. Dat zijn 3 druppels. Nou ja. Is dat prima? Nee, 3 druppels zijn echt 3 druppels. Ja, maar wat zit er in die druppels? Dat vroeg ik, ja. Dat zijn niet echt druppels. Heb je niet een overdosis nu binnengekregen? Dat is totaal niet, jongen. Zou ik dit flesje opdrinken? Wat denk je zelf? Ik bedoel, dit vind ik wel. Ik vind het echt tof dat jullie aandacht aan besteden. Maar wat denk je? Dat ik een product ga ondersteunen wat echt gevaarlijk is? Tuurlijk niet. Ja, je hoort dus een beetje het ongemak wel over dat middeltje dat een beetje uit de spirituele wereld komt, maar waar misschien de verantwoording niet helemaal, nou, een beetje moeizaam is. Ja, ja, je hoort hier iemand die geagiteerd is en dat snap ik wel. En tegelijkertijd hoor je ook iemand die gewoon ook niet verstand heeft van het product dat hij verkoopt. En ik denk dat 2 dingen zijn die mij opvallen in die wereld. Er zijn heel veel gevoelige mensen op zoek naar een bepaalde vorm van zingeving en ook naar een bepaalde vorm van hoe ze hun eigen ervaringen, hun eigen gevoeligheid op een of andere manier terug kunnen zien in deze wereld. Ja. Dus mensen die intuïtieve indrukken hebben, mensen die mee kunnen voelen met andere mensen. En ik ben daar zelf ook een van. En ik merk gewoon dat het ingewikkeld is om in een rationele wereld plek te krijgen voor die gevoeligheid. Ja. En wat er dus gebeurt, is dat zij dus dan. Dus bij mij is dat bijvoorbeeld ook gebeurd met mijn. Gewoon in de reguliere gezondheidszorg. Want in de spiritualiteit zijn het lijf en de geest zijn heel erg met elkaar verbonden. Dus je komt dan ook heel snel op het vlak van gezondheid. En bij mij was het dan zo dat ik had bijvoorbeeld heel erg last van mijn huid. En toen zei de dokter tegen mij, dan moet je aan de dianepil. Ja. Terwijl. Ik wilde dat niet. En dus aan de hand van voeding is er bij mij superveel opgelost. En daar werd van gezegd dat kan niet. Dus ook, ik had ook last van mijn nieren. Ik had altijd last van mijn nieren als ik enorme ruzie had gehad met mijn ex-vriend. Daarvan zei de reguliere gezondheidszorg, dat kan niet. Maar wat er dus je bent eigenlijk heel erg zoekende als gevoelig mens van hoe mogen mijn ervaringen bestaan? Ja. Maar wat er dan dus gebeurt, is dat je dus eigenlijk op zoek gaat naar mensen die jou daarin kunnen erkennen. En vaak zijn dat mensen die andere overtuigingen hebben over de gezondheid, maar ja, over vaccinaties, over dit. Bijvoorbeeld, nu zijn ook heel veel mensen die nu in de spirituele wereld op Forum voor Democratie stemmen. Ja. Ik zie dat ook een beetje in het verlengde daarvan. Dus dus het reguliere wordt niet meer omarmd. Jij ziet dat de spirituele wereld botst met de rest van de samenleving. Ja, op sommige vlakken wel en steeds meer. En hoe komt dat? Nou, ik denk dus dat komt door het niet serieus nemen van die gevoeligheid. Niet serieus nemen van. Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens intuïtieve indrukken. Ik heb ook wel eens beelden die ik doorkrijg. Ja, ik kan het afdoen als iets belachelijks. Ja. En dat wordt ook wel een beetje afgedaan als iets belachelijks. Maar ik kan ook onderzoeken en kijken, zou het wat kunnen zeggen? Zijn die beelden, zeggen die wat? Is dat. Belangrijk voor mensen als ik dat bijvoorbeeld een keer aan hun doorgeef. Zo van, ik zie dit bij jou. En die ruimte, die is er eigenlijk niet echt. Omdat het altijd meteen belachelijk wordt gemaakt. En je ziet hier dus Giel Beelen, die dus helemaal in zijn eigen schulp kruipt. Omdat hij zelf eigenlijk op zoek is naar hoe kan ik mijn eigen hart openzetten. Vind ik een goede vraag. Maar die komt dan dus in een wereld terecht waar waar ze dus te veel zich afzetten tegen het normale. Ja, maar waarom zijn deze middeltjes belangrijk voor? Weet jij dat? Nou, wat er volgens mij zo is, is dat er. Ik las gisteren toevallig ook nog een interview met een hoogleraar in Amerika. En die doet onderzoek naar MDMA. Ja. En wat er dus volgens mij is het zo dat gewoon chemische middelen kunnen ervoor zorgen dat er bepaalde dingen in je hersenen, bepaalde stofjes anders werken. Waardoor je makkelijker tot je gevoel komt, makkelijker. En dat is volgens mij de bedoeling dat je, omdat in de spirituele wereld is het super belangrijk altijd om je gevoel te erkennen. En ja. Je hoofd een beetje uit te schakelen. Ja, want MDMA is natuurlijk de werkzame stof in ecstasy. Ja. En dat maakt serotonine aan. Dit is iets anders, hè? Dit middeltje stimuleerde, geloof ik, ook waar Giel Beelen het over heeft, stimuleert ook die aanmaak van serotonine. Snap je dat mensen op die manier op zoek gaan naar een geluksgevoel? Ik snap dat mensen op allerlei manieren op zoek gaan naar een geluksgevoel. Mm-hmm. Maar het ingewikkelde is dus dat je ook, dat er ook heel vaak wordt gevraagd, ja, een bepaalde overgave. Dat is. Dus om je hoofd een beetje uit te zetten en geef jezelf over aan wat er dan komt. En daarmee worden kritische stemmen in je hoofd worden dan een beetje geremd. Terwijl je die ook heel hard nodig hebt. Want er wordt ook gewoon best wel veel, ja, ik wil zo bijna zeggen, poep verkondigd daar. Het is echt dat je soms denkt, jongens, geloven jullie dit? Hoe kan dit? Hoe kan je dit rijmen met normaal leven op aarde? Ja, dus jij ziet aan de ene kant zie jij een soort van botsende wereld. Dus misschien wel de wetenschap en die spirituele kant. En hoewel je met die spirituele kant verbonden voelt, denk je ook wel, misschien schieten we soms door. Zeker. Ja. Er wordt zeker doorgeschoten. En hoe breng je die werelden weer bij elkaar? Heb je daar ideeën over? Gewoon openstaan voor ervaringen van mensen. En dan zeggen, ja, ik heb het zelf niet, maar op het moment dat het niet schadelijk is, dan is het prima dat die ervaringen bestaan. En dan hoef je ze niet te veroordelen. Op het moment dat dingen schadelijk zijn, en dat lijkt een beetje bij dit middeltje te zijn, dan moet je daar zeker voor op. Ik vind het ook prima dat Radar hier aandacht aan heeft besteed. Ja. Ik snap dit ook helemaal. Maar wij gaan het straks natuurlijk daar ook nog even over hebben. Dus dat die veroordeling zorgt juist voor die twee kampen. Ja, en dat is niet goed. We gaan het zo meteen hebben met jou, Joe, over polarisatie. Dit is ook een soort van polarisering tussen polarisatie tussen die spirituele groep en misschien wel de harde, rationele, wetenschappelijke samenleving. Heb jij ideeën hoe je die twee groepen bij elkaar kunt brengen? Ja, ik herken heel erg wat je aangeeft inderdaad. Dat aan de ene kant in de maatschappij, dan is het heel vaak cognitief ingesteld en alleen op ratio. En er zijn ook mensen, zoals net werd aangegeven, die bepaalde ervaringen hebben die je wil plaatsen. En ik denk dat je heel snel merkt dat aan beide kanten dat etiketjes worden geplakt. En dat er bepaalde karikaturen en stigma's ontstaan. Waardoor het enorm wordt uitvergroot en ook heel snel belachelijker wordt getrokken. En dan merk je dat er heel weinig echte conversatie ook op inhoud en op niveau ontstaat. Ja, maar hoe doorbreek je dat? Want jij zegt, de spirituele wereld gaat bijvoorbeeld veel voor democratie stemmen. Ik kan me ook voorstellen dat ze hun eigen nieuwsbronnen tot hen nemen. Dan is de gemeenschappelijke basis om door te praten, zeker als je verschillende nieuwsbronnen gebruikt, wordt wel dun. Hoe pak je dat op? Ik denk dat twee elementen belangrijk zijn, in ieder geval die ik ook in mijn boek aanhaal, is dat je ook echt bereid bent om uit je bubbel te stappen. Mm-hmm. Dus als je meer op cognitief niveau zit, durf het ook aan om gewoon echt open met iemand te spreken die meer op de ervaringskant zit, misschien in een hele andere bronnen verzeild is geraakt. En durf ook eerst eens te luisteren van wat bezielt je nou eigenlijk en waarom neem je zo'n middel en wat verwacht je ervan? Ja. Wat zijn bepaalde ervaringen die je meemaakt? Ja. En ik denk terecht wat je ook aanhaalt met Forum voor Democratie stemmers en de hele coronakwestie, dat het vaak twee kampen zijn die zich enorm in de eigen gelijken opsluiten. Ja. En allebei heel diep zijn overtuigd van wij hebben de ware nieuwsbron. Maar er vindt heel weinig uitwisseling echt op inhoud plaats. Ja. Maar wat ik wel ook ingewikkeld vind, en dit is een zoektocht in mijzelf, hè, als journalist. Ik bedoel, ik kom uit de wereld. Natuurlijk gaan dingen fout in de journalistiek, maar mensen zijn gewoon oprecht. En er is niet een of andere tweede agenda die daarachter zit. Nee, die heb en ik nog niet ontdekt in ieder geval. Nee, ik heb hem zeker nog niet ontdekt. En dat is natuurlijk wel wat veel Forum voor Democratie stemmers en ook vanuit die wereld vanuit de spirituele geloven. Wereld. En Ik zou wel gewoon willen zeggen, je moet daar bijna gewoon een harde grens op zetten. Want waar gaan we dan, waar gaan we dan met z'n allen naartoe? Ja. Dus voor mijzelf, ik heb op een gegeven moment gewoon gedacht, oké, ik geloof niks meer, alleen mijn eigen ervaring. Ja. Dus echt mijn eigen intuïtieve indrukken. En En als dat op een of andere manier botst met de wetenschap, en dat heb ik nog nooit ervaren, dan moet ik dat echt, dan heb ik de verplichting om dat te onderzoeken. Ja. En dan heb ik ook de verplichting om aan mezelf te twijfelen. En maar dat vermogen, dat heb jij. Maar dat vraagt wel heel veel van jezelf. Ja, misschien is dat waar. Ben je best veel eisend van jezelf, toch? Ja, maar het gaat wel om fundamentele dingen. Ik denk wel dat we er moeten. Ja. We zien toch hoe ontwrichtend dit kan zijn. En dit, dit gaat nu over een middeltje. Maar het gaat gewoon even over wat de patronen zijn in die wereld. Ja. Die zijn ontwrichtend voor de maatschappij. Ja. Dus los van dat je daar zorgen om maakt, zeg je, daar moeten we wat mee doen. Ja. Maar ik wil wel meer erkenning voor het gevoel dat ik zelf. Ja, oké. Exact. Over de polarisatie gaan we zo meteen dus doorpraten, Joel. Dat doen we over jouw boek Sta op. Want jij maakt je dus zorgen over die polarisatie in coronatijd. Eerst luisteren naar Eric Clapton. Somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. All that matters, won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Zondagmorgen en je hoorde Eric Clapton met Lay Down Sally. Dit is de zondag. Aan tafel zitten Joel Boertjens, schrijver van het nieuwe boek Sta op. En daarin verzet je je tegen de polarisatie in onze samenleving. Ja, dit is een beetje, nou, ik wil niet zeggen dagelijks straatbeeld, maar een demonstratie die we op dit moment horen, vooral tegen corona ook. Maak je je erg zorgen over die polarisatie in Nederland? Jazeker, ik niet ook alleen. Je ziet ook uit de meest recente onderzoeken dat ook steeds meer inwoners van Nederland zich zorgen maken over de toenemende polarisatie. Ja. En ook met elkaar herkennen dat in deze tijd het ook enorm toeneemt op allerlei thema's, waaronder corona. Ja, waarom merk je dat zelf? Ik merk het, ik ben zelf ook werkzaam in de kerkelijke wereld. Mijn boek is ook geschreven vanuit een heel oud bijbelverhaal. Ja, gaan we het zo meteen ook even over hebben. Ja, en in de kerk ook gisteren is in het Algemeen Dagblad een uitgebreid artikel gekomen dat in de evangelische wereld, waar ik me ook zelf in beweeg, dat daar complottheorieën enorm veel opvolging hebben. Ja. En dat het ook een hele grote polarisatie ook weer teweeg brengt binnen kerken. Ja. Dus ik merk het aan de kerken waar ik spreek, dat er ook sommige kerken zelf scheuren vanwege maar verschillende visies. Hoe merk je dat dan? Hoe komt dat naar voren? Dat er groepen zijn binnen de kerk. Dat de ene zegt, we moeten alles dichttimmelen. Gehoorzaam de overheid. Volg alle voorschriften op. Ja. Tot aan de andere zijde van het spectrum. Die haast Bill Gates als de verpersoonlijking van de duivel zien. Ja. En een groot plan zien worden uitgerold, waar iedereen wordt meegenomen, ook door de mainstream media. Ja, dat zijn wij dan, geloof ik. Ja, maar het is wel een onderwerp waar echt heel veel over gezegd, want er net ook al over, heel veel over gezegd wordt, heel veel over wordt geschreven. Waarom wil je er dan nog iets aan toevoegen? Want het lijkt me best wel lastig om dan nog met een verhaal te komen dat zich onderscheidt. Ook nog eens met een verhaal dat dus al duizenden jaren bestaat, vanuit het Bijbelverhaal. En wat me enorm triggerde, het is dus een antiek verhaal, zo een paar tientallen jaren na het jaar nul. En je ziet dat een Ethiopische eunuch, dat is dus een gecastreerde man. Je ziet ze ook wel in bepaalde tv-series zoals Games of Thrones, hè, die eunuchen. Ja. Dat is dus een buitenlander met een enorm stigma. Ethiopiër betekent ook zwart geblakerd. Ja. Die ontmoet een charismatische evangelist. En dan denk ik, dat kan alleen maar misgaan. Zo'n iemand die helemaal voor massa spreekt en vol is, charismatisch. En op een wonderlijke manier weten ze elkaar enorm te vinden. En hoewel er een oude bijbeltekst is uit het Oude Testament, waarin letterlijk staat dat eunuchen niet bij de aanbiddingssamenkomst van God mogen komen, ervaren die totaal verschillende karakters een enorme klik. En wordt hij zelfs gedoopt, terwijl die evangelist ook met de Bijbel in de hand had kunnen zeggen van dat kan niet. En daar heb ik geen zin in. En dat maar was in hoeverre is het verhaal dus dat de eunuch dan richting de evangelist gaat? En ik vraag me nou af, hoe is het dan andersom? De eunuch gaat niet richting de evangelist. Nee, dus dat is wel mooi van, hij is een tekst hardop in de woestijn aan het voorlezen. En die Filippus, die evangelist, die is, zoals ik dat in mijn boek beschrijf, constructief brutaal. Dus hij rent op hem af en de entourage van die eunuch zou ook denken van, hey, hebben we een of andere woestijngek die op ons afkomt rennen? Maar hij stelt een hele belangstellende vraag op dat moment. En hij doet niet zijn eigen dingetje, zijn eigen trucje, zijn eigen boodschap. Hij stelt hem een vraag, hij wil echt in die ontmoeting komen. Begrijp jij wat je leest? Ja. Wat is constructief? Hoe zeg je dat net? Constructief? Constructief brutaal. En daarmee bedoel ik, brutaal. We leven ook in een enorm overgevoelige tijd. Ja. Dat er heel snel etiketjes geplakt worden. Mensen durven elkaar haast dan niet te ontmoeten, omdat ze bang zijn dat ze stigmatiseren of een fout maken op bepaalde gebieden. Mm-hmm. En wat hij weet te doen, is dat hij dus naar iemand die heel anders in elkaar zit, een andere nationaliteit, andere huidskleur, ingewikkelde seksuele status. Ook in het Romeinse Rijk was het op een gegeven moment verboden, mannen castreren op jonge leeftijd. Daar werd ontzettend mee geworsteld. En hij doet dus op een hele vrijmoedige manier. Hij komt op hem afrennen. En tegelijkertijd zoekt hij echt de ontmoeting. De ontmoeting die gaat voor het standpunt. En daarmee is hij dus eigenlijk constructief brutaal. Ja. Even terug naar die polarisatie. Waar komt die vandaan, denk je? Waarom is die tijd, geest waar we nu in leven, zeg je daar, die is sterk gepolariseerd. Waarom is dat anders dan zeg maar 10 jaar geleden? Ja, je kunt dat op diverse manieren verklaren vanuit sociologie en psychologie. Wat ik hier graag zou willen noemen is, denk ik, dat social media een enorme grote rol speelt. Uh-huh. Dat het heel makkelijk is om met gestrekt been erin te gaan, hard te zijn. En ik merkte, gisteren is mijn boek gepresenteerd met Esther van Venema, die was daar de psychiater. Ja. Don Seder, Andries Knevel. Ja. En Esther van Venema die gaf daar ook aan, van ook in de media. Je wordt heel vaak in een hoek gedrukt van, wil jij die mening te vuren, te zwaard verdedigen? En er is zo'n enorme hang naar quotes en naar sensatie. Dat je merkt dat heel veel mensen daarin meegesleept worden om jezelf maar te profileren. En om maar nieuwswaardig te zijn met al die talkshows en media. Ja. Maar juist sociale media, die zijn ook een vorm van verbinding. Juist dat wat jij bepleit in je boek. Ja, ze kunnen enorm verbinden. En gelukkig zijn er ook hele mooie verhalen van en ervaringen mee. Mm-hmm. Maar je ziet heel vaak, ik merk dat zelf ook wel eens, dat ook mensen die je niet kent, dat mensen vanuit het niets komen, vuile christenhond of ik noem maar wat. Nou ja, dan lig ik daar niet wakker van. Maar dat je merkt dat het wel heel hard eraan toe kan gaan. Ja, je hebt toch ook die documentaire op Netflix, de Social Network, de Social Game. Ja, ik weet even niet meer hoe die heet. Ga het even voor je checken hoe die heet. Algoritmes. Klopt. En die gaat ook heel erg inderdaad over polarisatie. En ja, want dat het algoritme is het, van... De social dilemma. Social dilemma. Dat het algoritme van Instagram en Twitter erop is gericht om juist die woede en die drek boven te laten komen. Om ervoor te zorgen dat mensen meer reageren. Ja. En je ziet natuurlijk ook dat de leiders die ons land leiden, dat die ons daarin ook voorgaan. Als je ziet van hoe zij posten, wat voor termen die ook gebruiken op social media, breed uit in diverse partijen. Mm-hmm. Dan zie je dat het van alle kanten ook enorm gevoed wordt. Maar in jouw boek richt je erg op de kerk. Waarom is die polarisatie dan juist voelbaar in de kerk? Dat is niet een sociaal netwerk. Dat is gewoon echt een... Nou, dan komen mensen echt samen. Ja, de mensen in de kerk zijn ook net mensen. Dus alles wat er in de maatschappij gebeurt vindt ook zijn weerslag in de kerk. Plus dat in de kerk zie je ook op het gebied van ethiek bijvoorbeeld. Mm-hmm. Vaak enorme dilemma's waar ook heel snel etiketten op worden geplakt. Mijn eerste boek ging over ruimte voor leiderschap voor vrouwen. Ja. Nou, dan krijg je ook meteen allemaal etiketten. Dan ben je vrijzinnig, dan ben je onbijbels, je hebt het niet begrepen. En typerend vind ik bijvoorbeeld de roemruchte Nashville-verklaring. Ja. Die is ook onder mijn neus geschoven destijds met de vraag van Joel, wil je hem tekenen? Mm-hmm. Nou, los dat ik het inhoudelijk nogal vond rammelen. Mm-hmm. Dan weet je al wat er gebeurt. Je krijgt een heel voorspelbaar applaus van je achterban. En die denkt, nou, wat een stoere dominee, wat een stoere pastor hebben wij. Ja. Die durft dus lekker te zeggen waar het op staat. Andere kerken, die hijsen weer meteen de regenboogvlag. En nou ja, ideale recept om weer iedereen tegenover elkaar te zetten. Ja. Door gewoon met van die harde statements erin te knallen. En daar zijn we jammer voor. Vind je een regenboogvlag dan ook een hard statement? Nee, ik bedoelde meer in die zin dat het heel snel twee kampen opzet. Ja. Hè? Dat je weet van ik kom met een bepaald statement. Nou, dan kun je al een beetje uittekenen wat er gaat gebeuren. Maar dat vind ik wel een interessante vraag. Want dat vraag ik mijzelf ook heel vaak af. Dus ik ben vanzelfsprekend helemaal voor het gesprek. Maar zoals ik net ook al zei, in hoeverre moet je soms gewoon zeggen, ja, maar dit is wel de grens. Sorry, maar als we het over alternatieve feiten gaan hebben, dan kan ik niks. Daar kan ik niks mee. Omdat je ook niet wil dat er dingen opgerekt worden die niet opgerekt zouden moeten worden in de maatschappij. Ja, ik begrijp aan de ene kant heel goed wat je zegt. Hè? Want er zijn ook bepaalde grenzen die overschreden worden, die ook heel veel schade toebrengen. Aan de andere kant, in mijn eigen rol, dan wil ik zo graag die mensen spreken. En vind ik ook zo mooi in die geschiedenis van die eunuchen en Philippus van, ik wil vragen, wat beweegt jou dan? En mijn eigen ervaring is, ik spreek ook in de politiek met allerlei mensen van links tot rechts, in mijn eigen kerk. Zou ik eigenlijk alle smaken vertegenwoordigd, allerlei culturen. En dan ben ik zo benieuwd van wat beweegt jou? En ik merk in een persoonlijk gesprek dat heel vaak van die bouwde stellingen die voorheen werden gekwalificeerd, dat die deels worden teruggenomen, dat er een stukje ontspanning gaat ontstaan. Dat de ander ook zegt, ja, maar zo heftig had ik het ook niet bedoeld. Zagen van de week misschien nog wel bij die rechtszaak waar Sigrid Kaag zich uitsprak over wat die bedreiging met haar doet. Ja. En toen had zo'n stoere internetridder opeens, nou, die bleek ook een mens te zijn. Die zei, zo had ik het ook niet bedoeld. Ja, en daarom wil ik ook ontzettend graag wegblijven van, oh, die gaan we de wappies noemen. En dat zijn volgzame schapen op coronagebied. Hè? Als je in zulke kampen gaat denken. Ja. En je disqualificeert het andere kamp en je denkt van, nou, die gaan regels over of die overschrijden grenzen, snap ik aan de ene kant. Ja. Maar ik wil zo graag dat contact niet verliezen. En ik denk dat in een daadwerkelijke ontmoeting dat mensen al veel dichter bij elkaar komen. Ja. En op zijn minst dat er enig wederzijds begrip ook ontstaat. Ja. En bijna altijd is het van, nou, je viel nog best mee. Ja, maar je gebruikt wel een verhaal voor dat al duizenden jaren oud is. Toen er, denk ik, nog geen social media waren. Dat weten we eigenlijk wel vrij zeker. Waarom is dat nog steeds actueel, dat verhaal? Ik denk de thema's die je ziet in die geschiedenis, van dat bepaalde culturen die mochten mengen met elkaar, bepaalde religies elkaar uitsloten, ingewikkelde seksualiteit. Ik woon zelf in Amsterdam Zuidoost. Ja? Nou, dat zijn de thema's die ik elke dag meemaak. Ja, hoe kom je die tegen? culturele mensen die heel erg in de eigen bubbel opsluiten. En bijvoorbeeld ook het kerkelijk landschap. Daar hebben we best veel kerken in Amsterdam Zuidoost. Maar de Ghanezen gaan naar de Ghanese kerk. De Nigerianen naar de Nigerianen. De witte mensen bij de witte mensenkerk. Ja. En dat je ziet dat heel veel die groepen elkaar weinig spreken. Dat er weinig verbinding ontstaat. En weinig contact. Ja, maar jij bent nu zelf een nieuwe gemeente aan het oprichten. Aan het pionieren, zoals dat heet. Probeer je dan ook van al die verschillende soorten kerken mensen naar jouw eigen gemeente te trekken? Zodat dat een diversere groep wordt? Nou, wij zijn inderdaad bezig met start van Mozaïek 020. Ja? En daarbij was voor mij wel echt essentieel dat ik ook zei... Nou, ik beleef daar ook een stuk roeping bij. En het gebed speelt daarin een belangrijke rol. Dat ik ook zei van... God, ik ga niet met witte mensen een kerk stichten in Amsterdam Zuidoost. Dus ik heb gezocht en gebeden. En we hebben echt een prachtig multicultureel team. Ja. Met mensen uit Nederland. Iemand uit Frans-Guyana, Surinamers... Iemand die half Deens, half Pakistaans is, Amerikaanse. We hebben ook zelfs een Fries erbij, dus dat maakt het helemaal exotisch. En zit het hem alleen in dus dat je erkent dat de ander gewoon ook mag bestaan met zijn ideeën? Of zit het hem ook in het feit dat je moet twijfelen over je eigen ideeën? Nou, ik denk inderdaad in die ontmoeting met die ander... dat je verrijkt wordt door de ander, dat hij iets meebrengt... wat je zelf nog niet hebt gezien of hebt ervaren of hebt ontdekt... Maar dat het soms ook best een kritische spiegel is voor je eigen vooronderstellingen. En elke keer, ook al schrijf ik dit boek en ik ontmoet superveel verschillende mensen... dan word ik er ook zelf bij geconfronteerd van... nou joh, wel af en toe kun jij je ook best in je eigen bubbel opsluiten. Neem je dingen aan voor gewoon dat dat bij iedereen wel zo zal werken. Dus dat gesprek met die ander, zeker mensen die heel ver van je afstaan... confronteert ook altijd weer met je eigen twijfels, met je eigen identiteit. En zelf ervaar ik dat soms wel spannend... Maar ook als heel erg verrijkend, dat je er een rijker mens van wordt. Maar twijfel je dan dus soms ook aan je eigen religieuze opvattingen daarmee? Ik heb zelf geen existentiële twijfel ervaren in mijn geloof. Ik heb ook aan de VU gestudeerd en dan zeggen ze altijd... nou, daar gaat het wel rammelen, het is niet gebeurd. Maar ik merk wel dat ik in bepaalde thema's ontwikkel en verander in visie. Mm-hmm. En ook steeds meer zie van ja, bepaalde bijbelteksten... Dan vind ik de Joodse exegeses zo mooi. Die zeggen, nou, elke tekst heeft op zijn minst 70 verschillende gezichten. Ja. En nou, daarin leer je wel ook van... ook al kom ik niet misschien altijd op een ander standpunt, soms wel... dat je de ander echt erkent en waardeert en ziet... nee, diegene is ook integer en die leest dezelfde Bijbel. En die komt misschien op een heel ander eindpunt uit. Maar we vinden elkaar in het verlangen om, in mijn geval dan, die Bijbel te lezen... En om daar iets in te zoeken wat iets oplevert. Heb je tijdens het schrijven van het boek zelf ben je dingen anders gaan doen? Ben je mensen anders gaan benaderen? Heb je er nou, wat ik ook gedaan heb in een boek, expres. Ik heb 9 hoofdstukken van verschillende thema's. Mm-hmm. 3 over verbinden, 3 over volgen, 3 over vrucht dragen. Ja. En bij elk hoofdstuk is ook een interview met de ervaringsdeskundige. Dus zodat je ook niet alleen zelf alles hoeft te bedenken... maar daar ook over van gedachten kan wisselen. Ja, en ook echt kan die ervaring op kan zoeken van... nou prima, ik denk daar bepaalde dingen over. Ik heb ook inzichten vanuit de psychologie gebruikt. Onder andere door Esther van Venema, Rens Vidius. Maar ook om echt vanuit het leven gegrepen verhalen te horen. Ja, maar hoe gaat het dan als je racisme ervaart? Hoe gaat het dan als je als homo in de kerk komt... en je voelt je enorm beperkt, want je bent welkom, hoor je... maar dan mag je ineens niet op het podium zingen... omdat je een ander soort relatie hebt... Ja. Er zijn hele open, kwetsbare verhalen. Echte ontmoetingen met andere mensen ook. Kijk, en al die ontmoetingen en die verhalen... die heb je dus gebundeld in het boek Sta Op. Waar kunnen we dat kopen? Ligt het in de boekhandel sinds gisteren? Ja, ligt sinds gisteren in de boekhandels. Dus bol.com, allerlei andere... En al die filialen. Andere webwinkels. Dat, ja. Daar kunnen we Sta Op dus lezen. Goed dat je er was. En zometeen dan praat ik met Christine Boersma. Zij won vorige week de VPRO documentaire prijs... met haar film Dochter van een dominee. En daarin vertelt ze over de twijfels die ze heeft over haar geloof. En daar praten we zo over verder. Maar eerst luisteren naar Scars op NPO Radio 1 en Tangerine. Every day I see you got your mind stuck in it. How you used to never think twice as a kid. Even though you're in, you got scars on your fists. You don't know what it is, you don't know what it is. People when they stare, you don't know what it is. Hands in your head, you don't know what it is. Yesterday's troubles, they are stuck on your lips. You don't know what it is, you don't know what it is. Try this thing called I don't care much about what people think and say about me. Try this thing called I don't care much about what people think and say about me. Cause you are not as bad as you think you are. The what people think and say about me. De Zondag. Filmmaker en domineesdochter Christine Boersma heeft sinds een aantal jaren sterke twijfels over het geloof. In de documentaire Dochter van een dominee besloot ze haar twijfels voor de camera aan haar gelovige ouders en broers op te biechten. Ik weet inderdaad nog dat ik heb opgeschreven van ga niet twijfelen zoals Frans en Sime, maar blijf geloven. Word niet zoals Frans en Sime. Ja, vet. Ja, oké. Okay. Nou ja, dus het is niet helemaal gelukt. Nee? Nee, dat is niet gelukt. Nee? En samen met jouw team won je met deze documentaire de VPRO-documentaireprijs. Gefeliciteerd. Dank je wel. En fijn dat je hier bent. Welkom. We moeten denk ik eventjes schetsen, want dat komt in die film echt heel erg mooi naar voren. Maar in wat voor gezin ben jij opgegroeid? Ja, in een heel warm gezin. Ik heb 3 oudere broers. Ja. Die zijn echt een stuk ouder. Dus 9, 11 en 13 jaar ouder. En mijn vader is dominee. En ja, daarom zijn we echt een aantal keer verhuisd in ons leven daarvoor. Omdat je dan je vader naar een volgende gemeente moest? Ja, en, precies. Ja. Hoe was het voor jou om op te groeien als dochter van de rondreizende dominee? Nou, ik vond het op zich wel heel leuk. Want mijn vader was er altijd als ik uit school kwam. Want hij werkt thuis. Dus ja. Dat vond ik altijd heel gezellig. En ik heb eigenlijk ook maar zelf in mijn leven echt 1 verhuizing meegemaakt. Dus dat nadeel viel ook mee voor mij. Mm-hmm. Ja, en voor mij was het heel normaal om mijn vader elke dag of elke week voor in de kerk te zien staan. Heel veel mensen vroegen, oh, is dat niet gek? Maar ja, ik ben niet anders gewend. Ja. En hoe rigide waren de opvattingen over het geloof? Ja, rigide vind ik zelf vrij soort van strikt. Hè? Als je het over polarisatie hebt klinken. Ik denk dat mijn ouders heel erg open-minded zijn voor meningen van anderen. Maar dat ze heel erg een persoonlijke relatie ervaren met God, met Jezus. En dat dat voor hun het belangrijkste is. Okay, en hoe erg lag dat? Was dat onderdeel van jouw leven als je toen je opgroeide in dat gezin? Heel erg. Het geloof bedoel je? Ja. Ja. Ja, ik zeg wel eens dat ik het idee heb dat geloof echt in elke soort DNA-cel die ik heb zit. Omdat het gewoon me zo erg gevormd heeft. Yeah. Ik ging naar een christelijke basisschool, middelbare school. Ik ben daarna nog naar een christelijke studentenvereniging gegaan. Ik had elke week, nou ja, dat noem je catechisatie, ook wel bijbelles, vereniging. Ik ging 2 keer per week naar de kerk. Yeah. Ja, het zat gewoon echt door alles heen. En is dat dan jouw relatie met God of met de kerk? Ja, als ik het zo zeg, klinkt het inderdaad als de kerk. Maar ik ervaarde ook wel echt destijds een persoonlijke relatie met, vooral met Jezus dan eigenlijk. Zoals je die kan hebben, zoals sommige mensen die kunnen hebben. Ja, en ik had ook eigenlijk, moet ik zeggen, vooral heel veel christenen om me heen. Ja. Dus weinig mensen die niet geloofden. Was het thuis ook een uitgesproken vanzelfsprekendheid dat jij, net als jouw ouders, het geloof zou omarmen? Nou, ik denk nooit aan vanzelfsprekendheid. Omdat er is natuurlijk altijd een eigen keus. Maar alles werd wel in mijn gehele omgeving, dus niet alleen mijn ouders, maar ook op alle andere facetten, werd dat wel gestimuleerd. Want dat is de goede weg. Ja. Waar bleek dat dan? Of gewoon... Nou, wat ik al zei, ik kende eigenlijk vrijwel niemand die anders dacht. Ja. Dus ongeveer iedereen die ik tot mijn 18e sprak is christelijk, was christelijk. Mm-hmm. En daardoor eventuele twijfels die je hebt, wordt dan gezegd van mogen bestaan. Maar ga weer met God praten en probeer soort van over je twijfels heen te komen. Om uiteindelijk altijd die weg wel te blijven volgen. Ja. Er was niets op te biechten als daarin niet iets veranderd is bij jou. Dus dat, daar komen we zeker. Komt dat omdat je, want je studeert in Amsterdam, toch? Ja, ja. Heeft dat jou uit die bubbel getrokken? Ja, ik denk niet per se Amsterdam als stad op zich. Maar meer het in aanraking komen voor het eerst eigenlijk met mensen die echt anders zijn opgevoed. Andere denkbeelden hebben, anders in de wereld staan. En ineens tot een soort inzicht komen van... Wow, ik heb wel mijn hele leven geloofd. Maar misschien is dat ook omdat ik nog nooit en überhaupt een andere ervaring mij is geboden. Weet je nog de eerste keer dat dat gebeurde en dat je enigszins ontredderd naar huis fietste? Ja, nee, dat is niet een gesprek wat ik me herinner. Het is meer, denk ik, op een gegeven moment dat het inzicht kwam van... Wow, stel dat ik echt ergens anders was opgevoed, had ik dan nog steeds dit geloof gehad? Nou, ik denk het niet. En als je daar eenmaal van overtuigd bent, dan gaan er denk ik heel veel dingen schuiven. Met hoe subjectief is je beleving eigenlijk van deze wereld? En, ja, dat heb ik. Ja, dat is super, super logisch inderdaad. Dat was niet iets dat je meteen op zondag tot aan de koffie bij je ouders vertelde, die twijfels. Nee. Wel? Nee. Met wie kon je daar wel over praten? Of heeft zich dat helemaal in jouw hoofd afgespeeld? Nou, ik denk wel gedurende mijn studententijd heb ik er wel twijfels over gehad. Ook wel met vrienden over gepraat. Ook wel eens kritische gesprekken met mijn ouders, hoor, waarin ik hen wat vragen stelde. Maar niet zo essentieel mijn twijfels geuit als dat ik ze echt heb. Ik denk dat ik dat bij weinig mensen echt heb gedeeld. Ja. Wat waren je vragen dan? Bestaat dit überhaupt? Nou, überhaupt... Heeft Jezus ooit bestaan? Dat soort vragen? Nou, meer denk ik. Ik heb toen ik als kind best wel veel echt God ervaren. Het idee gehad in ieder geval dat ik God heb ervaren. Wat voor dingen, hoe ervaarde je dat dan? Nou, bijvoorbeeld als ik naar de kerk ging en een heel mooi nummer zong, dan dacht ik echt, oh, ik voel God nu echt. Uh-huh. Zo kon ik dat dan ervaren. Of ik weet nog een keer dat ik echt een puber was en in bed lag. En ik had zoveel gedachten in mijn hoofd. En ik bad tot God van, wilt u alsjeblieft rust brengen in mijn hoofd? En dan ineens ervaarde ik echt rust en stilte. En dat had ik echt als een godservaring van, wow, dit is God. En als je ouder wordt en op een gegeven moment ging ik denken van, misschien was dat wel niet God. Misschien was dat echt puur mijn eigen psyche. Nou, dan levert dat een beetje een identiteitscrisis op. Ja, en die was dus moeilijk te bespreken met jouw ouders. Jouw broers, je hebt drie broers, zei je al, toch? Geloven zij allemaal nog? Nee, twee broers die geloven niet meer. Eentje wel. Oh, ja. En jij, in de documentaire zien we ook dat jij praat met je broers voordat je dat nieuws aan je ouders durfde te vertellen. Waarom legt hij dat bij hen neer eerst? Ja, ik denk... Kijk, ik denk sowieso voor elk kind... elk kind blijft, hoe oud je ook bent, een kind van je ouders. En die relatie is altijd een stuk meer precair dan de relatie met vrienden of andere familieleden, zoals broers of zussen. Je denkt toch altijd bij je ouders van, je wil ze niet teleurstellen. Ja. Dus bij mijn broers voel ik minder die drempel om daarover te praten. Ja. En dus deel die twijfel eerst met je broers en vraag je ook aan hen hoe je ouders, nou ja, dat nieuws van je afvalligheid, als ik het zo mag noemen, moet delen. Hoe vertel ik ze dit dan? Ik denk op een manier zoals je een relatie zou uitmaken. Dus door eerlijk te zijn, door bij jezelf te blijven, door direct te zijn, door niet om de hete prei heen te draaien. Ik zou nog wel een beetje voorzichtig willen zijn. Zo van, ja, we zijn nog niet geëindigd. Hè? We zijn alle vier nog onderweg. We zijn alle zes nog onderweg. Wees voorzichtig voordat je een soort van klap erop geeft. En eerlijk zijn doet soms pijn. Bij de een, bij de ander of bij allebei. Maar het zorgt er wel voor dat je in ieder geval dat je elkaar in de ogen kunt kijken. Zat je hier al met lood in je schoenen? Ja, ik vond het wel spannend. Ja, ik heb al die gesprekken in dezelfde week gehouden. En eerst mijn broers dus en als laatst mijn ouders. Dus ja. Voelde het ook alsof je een relatie ging uitmaken? Klopte dat wat je broer zei? Een beetje wel, omdat je weet dat je iemand heel erg teleurstellen heel erg veel verdriet doet. Mm-hmm. En dat wil je niet, omdat vaak ook als een relatie uitgaat, dan haat je die persoon niet per se. Je voelt nog steeds heel veel voor diegene, alleen je moet heel slecht nieuws brengen. En dat had ik ook wel een beetje. Waarom is het zo verdrietig voor je ouders? Omdat ik denk het geloof, nou ja, wat ik al vertelde, het zit er soort van door elke DNA-cel die ik heb heen. En dat hebben zij mij meegegeven. Omdat ik denk dat het geloof voor hun zo belangrijk zit, dat het ook echt door elk aspect van het leven heen zit, zeg maar. Zij betrekken echt hun geloof en dus voor hun Jezus ook in heel veel beslissingen die ze maken in het leven. Dus dat dat voor mij dan niet meer belangrijk is, dat ja, het is voor hun eigenlijk dus überhaupt de zin van het leven, de reden waarom we hier zijn. Praten jullie wel makkelijk over grote levensvragen? Waar zijn dat dingen die je deelde met je ouders? Ja, wel hoor. Ik moet ook zeggen, mijn vader heeft afgelopen paar jaar wel vaak gevraagd, hoe gaat het met je geloof? Hij heeft er wel naar gevraagd. Hij wilde het ook heel graag weten. Alleen ik vond het gewoon super ongemakkelijk om antwoord op te geven. Dus ik heb dat vaak een beetje vermeden. Maar wat ik vind trouwens echt een prachtige documentaire. Dankjewel. Wat het gevoel dat bij mij opkwam, is dat het was een soort een harde beslissing. Terwijl ik ben zelf katholiek opgevoed. En ook ook mijn ouders hadden al hun twijfels daarover. Dat is wel echt een duidelijk verschil. Maar die twijfel is er bij mij altijd geweest. Ik heb nooit het idee gehad dat ik daar een harde beslissing op moest maken. Ik vond prima dat ik twijfelde. En ik heb het idee dat dat bij jou iets anders was. Dat er een soort beslissing moest worden gemaakt. Nou, in de documentaire zie je dat mijn ouders verhuizen weer, omdat mijn vader weer naar een andere gemeente gaat. En op dat moment is er voor mij een heel concrete beslissing eigenlijk. Wat doe ik met mijn kerkinschrijving? Want ik sta nog bij hun in de kerk ingeschreven. Nou, daar kom ik al nooit. Maar ga ik dan iets in Amsterdam zoeken? Nee, eigenlijk ook niet. Maar ook in je hoofd? Ja, omdat ik denk, kijk, het is nooit helemaal afgesloten. Het is nooit de deur zit potdicht en dat is het. Maar het is voor mij wel een stukje afscheid nemen van iets heel, nou ja, ik heb het dan ervaren als iets heel moois van het verleden. Dus in die zin was het wel een harde beslissing. En dat had je nodig om te rouwen of zo? Ja, ik denk het, ja. Ja. Je gaat dus naar je ouders toe. En in de film zien we ook het moment dat je ouders dus vertelt dat je eigenlijk niet meer gelooft. Ik wil niet de derde persoon zijn die jullie dat verdriet doet. En lijkt me een hele slechte motivatie om de route in je leven uit te kiezen, schat. Ik ben blij dat je dingen voor ons belangrijk vindt. Dat je rekening met ons wil houden, dat je ons graag iets goeds kunt, bla bla bla. Maar je gaat toch niet de route van je leven uitstippelen om vanwege het gevoel dat het met ons doet? Get alive. Het is toch ook aan jou om je eigen weg hierin te vinden? Ja. Wij hebben je ontvangen als een kind wat we van God hebben gekregen. Maar hoe jij jezelf ontvangt, dat is jouw pad. Maak wel een keuze. Ja, nou ja. Ik heb dus nu een keuze gemaakt. Wat vond je van hun reactie? Ja, nou, vooral vind ik het, achteraf denk ik gewoon dat ik het zelf heel moeilijk vond om aan ze te vertellen. En dat het vanuit hun, dat ze het echt wel een beetje aan zagen komen, dat het hun niet heel erg overviel. Dus ik was vooral heel blij dat we gewoon een open gesprek over konden hebben en dat ik zelf gewoon die drempel over was gegaan. Heeft het gesprek dat je voert over geloof en ook misschien over zin in je leven, zingeving in je leven, heeft het dat gesprek ook opengebroken? Ja, zeker. Ja. Wat ik zei, als mijn vader in het verleden naar vroeg, vond ik dat vrij ongemakkelijk. En nu praten we daar veel opener over. Dus dat is wel echt heel fijn. Ja. Was het überhaupt een opluchting om het zo te kunnen vertellen? Nou, ik ben blij dus dat het gesprek open is gebroken. Maar heel veel mensen vragen ook, is het dan nu, nou inderdaad, voelt het als een opluchting? En dat is het niet per se, omdat het wel, ik vond dat geloof altijd iets heel moois. En het gaf heel veel antwoorden. Dus in die zin denk ik niet, oh, nou, gelukkig. Daar ben ik vanaf, zeg maar. Ja. Waar zoek je die antwoorden nu? Dat is een hele goede vraag. Nou, vooral in verschillende gesprekken met mensen die, ook naar aanleiding van deze film natuurlijk, die hele andere denkbeelden hebben. Ja. Maar dat kan heel uiteenlopen. Misschien een beetje een raar vraag, maar waarom geloof je niet meer? Eigenlijk wat ik net ook al een beetje zei, dat op een gegeven moment, als je een godservaring hebt, denk je, oké, dit is een godservaring. Maar op een gegeven moment bedacht ik van, wow, maar iedereen in mijn omgeving dacht dit. Dus in hoeverre heb ik zelf echt die beslissing gemaakt? Dus, nou ja, en toen dacht ik van, wat als ik, als God echt niet bestaat, dan heb ik zo'n groot deel van mijn leven toegewijd aan iets wat gewoon, wat niet bestaat. Nou, dat zou absurd zijn. En eigenlijk dat is, ja. Dat je vind je dan ook weggegooid? Vind je dat stom? Dat je dat nou, nee, niet weggegooid. Wat ik zeg, ik vond het altijd iets heel moois. Maar wel dat je ineens denkt van, wow, maar dat heeft mij zo erg gevormd. Wie ben ik dan nog? Ja. Geeft het je nou ook heel veel ruimte in je hoofd om andere manieren van zin te ontdekken? Of is dat toch moeilijker dan het misschien wel lijkt? Ja, ik vind het wel moeilijk, hoor. Mm-hmm. Ja, omdat ik denk van dit specifieke geloof waar ik dan mee opgegroeid ben, dat zit heel erg in me. En dat zal altijd, denk ik, een speciale plaats hebben. Ja. Ja. Jij bent dat is wel interessant aan die film, vind ik. Je bent natuurlijk niet alleen de regisseur, je bent ook zelf de hoofdpersoon. Ja. Is dat niet soms bijna onverenigbaar? Is dat niet heel lastig? Ja, klopt. Het is heel lastig, ja. Want inderdaad, hier aan tafel in dit gesprek hebben we het vooral echt over de inhoud. Maar voor mij was het natuurlijk ook echt het proces van hoe maak ik een film? En ja. Nou ja, mijn afstudeerdocumentaire. Aan dus de Nederlandse Filmacademie? Ja, in Amsterdam. Dus ik zat daar heel erg inderdaad met een dubbele pet op. Ik had aan de ene kant het interview super goed voorbereid met een interviewcoach en hoe stel je goede vragen. Mm-hmm. En aan de andere kant moest ik gewoon een heel kwetsbaar gesprek met mijn ouders voeren. Ja. Ja. Voelde het dan niet dat je, juist omdat het zo'n belangrijk moment was, alsof je bijna aan het acteren bent voor je eigen film? Is dat? Nee, maar dat is inderdaad wel een beetje de reden geweest dat je mij weinig in de documentaire ziet. Omdat ik dacht, als ik in beeld ben, dan heb ik wel het idee dat ik aan het acteren ben. Omdat ik weet uiteindelijk waar de film over gaat. Dus ja. En je ouders, wat wisten die vooraf? Want ik dacht, voelen ze zich daarna misschien niet een beetje gebruikt voor een film of zo? Ja. Nou, dat is ook echt ongeveer mijn grootste zorg geweest tijdens dit hele proces. Van, ik vind het überhaupt als filmmaker al super belangrijk om mensen integer te behandelen. Dat mensen zichzelf, als ze uiteindelijk de documentaire zien, zichzelf terugzien. Ja. En als de film over je ouders gaat, dan is het echt nog 1000 keer belangrijker dat dat integer is. Ik denk zij. Sorry, wat was je vraag eigenlijk? Ja, in hoeverre zij zich nog gebruikt voelde achteraf. Ja. Oh ja, nee, ik denk dat ze het, ja, ze vonden het wel kwetsbaar, maar ja, ze waren ook heel trots. Ja, dus. Want dit is de kracht van de documentaire, hoor. Dus dat je met je billen samengespannen zit te kijken van, hoe gaat het vallen? Hoe gaat die relatie zich ontwikkelen? Dat is waarom het super interessant maakt. Maar het maakt het interessant omdat het kwetsbaar is. Dus ik vroeg me gewoon heel erg af hoe jij dat dan hebt ervaren. En ook de kwetsbaarheid van jouw ouders inderdaad. Ja, zeker. Ja, ik denk wel eens inderdaad van, mensen zeggen, oh wat knap dat je zo kwetsbaar opstelt. Maar ik vind vooral eigenlijk het nog veel knapper van mijn ouders. Want nou ja, ik had de regie. Dus ik zat in de montagekamer elke beslissing te maken. Ja. En mijn ouders moesten maar vertrouwen hebben dat het een mooie film werd. Het is wel een goede deal, want je hebt wel de VPRO-documentaireprijs mee naar huis genomen. Dus ja, dat wel, maar daar hebben mijn ouders niet per se heel veel aan. Hoor. Ze zullen een beetje trots zijn, toch? Ja, dat wel. Ja, dat wel. In de film ben je ook op zoek naar een brief die je schreef toen je nog op de middelbare school zat. Ik ben op zoek naar een brief. Een brief die ik in VWO 5 heb geschreven aan mezelf. We kregen in jouw les de opdracht om die brief te schrijven. Dat klopt. Ik weet nog dat ik erin heb opgeschreven van, ga niet twijfelen aan het geloof, maar blijf geloven. Ja? Heb jij enig idee waar die brief kan zijn? Wat was dit voor een brief? Nou, mijn godsdienstdocent in VWO 5 gaf ons toen in de les de opdracht, schrijf een brief aan jezelf. En die krijg je precies over een jaar bij je eindexamen krijg je die terug. Ja. Je mocht in principe alles inschrijven volgens mij wat je wilde. Maar de opdracht werd wel gegeven in een godsdienstles. En voor mij, ik zat toen in de periode heel erg met het feit dat mijn twee broers niet meer geloofden. En dat ik dacht, oké, er mag alles gebeuren in mijn leven, maar ik blijf geloven. Ja, en waarom wil je die brief zo graag terugvinden nu? Ja, omdat het voor mij echt staat voor bijna een soort vorige persoon die ik was. Mm-hmm. Dus ik kijk daar een beetje nostalgisch naar terug, naar die brief van, dat ben ik bijna niet meer. Voelde je hem al aankomen daar, denk je? Wat bedoel je? In 5 VWO, dat je toen al misschien dacht... Nee, echt helemaal niet. Nee, ik dacht juist, dat gaat mij nooit overkomen. En echt een soort belofte aan mezelf van. En daar ga ik voor zorgen. Ja. Oh ja. En wat had die brief jou dan kunnen brengen? Had je graag jezelf vergeleken met hoe je nu bent? Of? Ja, en ik weet nog dat ene zinnetje van ga niet twijfelen. Maar ik had ook heel graag inderdaad gelezen de redenen. En nou ook heel erg... Ik weet nog dat ik toen heel erg zat met het verdriet van dus dat mijn broers niet meer geloofden. En daar had ik ook nog wel graag meer over willen teruglezen. Van hoe keek ik daar toen naar? Ook misschien om je ouders beter te begrijpen? Op zich, ik denk dat ik ze wel begrijp, hoor. Omdat ik nog wel voel hoe het was. Maar ja. Wat is het verschil met dat meisje toen en de vrouw die hier nu zit? Ik denk voornamelijk dat ik nu veel meer levensvragen heb. Dus dat ik denk van... De zin van het leven zou heel veel dingen kunnen zijn. En dat dat dan een beetje soms als verdrinken kan voelen. En dat het meisje die ik toen was, ik had toen alle antwoorden. En ik was altijd, zeg maar, in de kerk als mensen twijfels hadden, ging ik zeggen van, nee, kom, we gaan samen bidden. En ik had juist alle antwoorden. Ja. Hele andere rol. En je bent nu afgestudeerd aan de Filmacademie dus. Ja. Staan er al volgende documentaires op de rol? Met die VPRO documentaire prijs mag ik dus heb ik een ontwikkelbudget gekregen van de VPRO om een volgende documentaire met hun te ontwikkelen. Mm-hmm. Dus die hoop ik wel te gaan maken, maar dat duurt denk ik nog wel even. En de plannetjes, zitten er al een beetje plannetjes in je hoofd? Nee, voorlopig nog even niet. Best lastig lijkt me dat om opeens dan inspiratie te moeten gaan opdoen. Ja, dat denk ik ook wel hoor. Ja, het is vooral na zo'n persoonlijk project dat ik het even moet laten indalen. En dan over een tijdje wel weer iets nieuws. Zie je dat zitten om nog meer van dit soort persoonlijke films te maken? Of zeggen, nu moet het maar over andere mensen Ik denk, het was überhaupt niet de bedoeling om zo'n persoonlijke film te maken toen ik begon aan dit proces. Dus nee, ik denk weer over andere mensen. Kijk, fijn dat je hier was. En het is echt een schitterende documentaire. Daar moet ik Anouk gelijk in geven. Hij is te zien komende zaterdag 23 oktober om 22:30 s'avonds de documentaire Dochter van de Dominee, dus bij de EO op NPO 3. We gaan naar het einde van Dit is de Zondag, maar eerst luisteren naar het gedicht van Bas Derks en dat heet deze week Geloof. Het is niet zo dat ik het zeker weet of beter leef. Het is niet zo dat ik mij moet of wil bewijzen met onderzoeken of teksten uit de Bijbel. Het is niet zo dat ik geen twijfels heb, niet hoor wat je zegt, dat ik stekenblind ben of stokdoof. Het is wat ik geloof. Dankjewel Bas Derks voor het gedicht Geloof. En dank ook aan mijn gasten, documentairemaker Christine Boersma, voorganger en auteur Joel Boertjens. En natuurlijk dank aan onze sidekick van vandaag, Anouk Krachtwijk. Fijn dat je er was. En zometeen dan hoort u Vroege Vogels op deze zender. Dat wordt vanochtend gepresenteerd door Menno Bentveld. En dan zijn wij er volgende week weer. Ik zou zeggen, heel graag tot dan. En voor nu wens ik u een hele mooie zondag. Topcellist Gary Hoffman speelt Mendelssohn. Het Dianto Rietkwartet speelt Schumann. En Fuse neemt Aziatische boventoonzangers mee. Dat allemaal vanavond, live om 17:15... in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1.